księżycem. Trójka pod księżycem z tej strony, drodzy państwo, Katarzyna Cygler, ze mną pan Jacek Ostrowski, pisarz. Przechodzimy teraz oczywiście do postaci, która zdominowała twórczość naszego gościa. Wie pan, o kim mówię? To ta kobieta. Wiem, bo mi się śni po nocach. Co na to żona? Zgadza się? Nic jej nie powiedziałam jeszcze. Dobrze. To nie powiemy, żeby słuchała tego fragmentu audycji. Powiemy, żeby zaczęła się audycja tak kilka minut później. Tak to jest z takimi postaciami, że zaczynają nagle żyć swoim własnym życiem. Też w rękach czytelników przechodzą pewnego rodzaju transformacje. Czytelnicy oczekują tego, żeby ta postać towarzyszyła pisarzowi na wieki wieków. No i do takich postaci zalicza się Zuza Lewandowska. Pamięta pan tę pierwszą chwilę z nią, ten pierwszy moment, kiedy ona zaczęła powstawać w ogóle na kartach pana wyobraźni poniekąd jeszcze? Pierwszy moment to powiem pani, że to był rok 2000, bodajże 2007 albo 2006. To były początki. W zasadzie nawet przeglądałem maile stare i znalazłem stare maile, w których wysyłałem pierwszą wersję Zuzy Lewandowskiej do różnych wydawnictw i wszyscy mi ją zwracali. A coś mówili? Dlaczego? Nie, nie było. Nikt się nie pofatygował. Nie, no dziękujemy. Dziękujemy za propozycję. Zuza przeszła wszystkie chyba wtedy wydawnictwa. Fakt, że była troszeczkę innej wersji. Znaczy był mariański, a Zuza się nazywała nie Lewandowska, tylko Gajewska. To Lewandowska, jakby nie patrzeć współcześnie, lepiej brzmi. Lepiej brzmi, no właśnie. Od razu to nazwisko dobrze brzmi. No troszeczkę była, książka też była skonstruowana. Skonstruowana była podobnie, ale technicznie była słabsza. Nie ukrywam. Później była ta książka przerobiona gruntownie, bo właściwie już chciałam ją, w pewnym momencie już powiedziałam basta, niech tam sobie leży w tej grubej stercie tych niewydanych, ale nagle mnie coś tnęło, coś z córką rozmawialiśmy i córka mówi, ojciec, ty nie masz szansy, masz rację, dobrze robisz, weź ją odłóż, a ja nie lubię się z córką zgadzać, my się lubimy zawsze spierać, bo ty zawsze mówisz, że spieranie to jest rzecz twórcza. Mhm. Ja mówię, nie. Córko, udowodnię ci, że coś z tego będzie. Nie myślałam, że będzie taki sukces, ale jest fajnie. I tak powstał paragraf. Zgadza się. Pierwszy, 148. Tak, znaczy była przerobiona, ten miał tytuł nosiła Buźka. To był początek, ale potem paragraf 148 też jakoś trochę lepiej brzmi. No lepiej, chociaż to jest właściwie artykuł 148, no, ale tak... Ale paragraf też lepiej brzmi niż artykuł, no ładnie, po prostu. No artykuł. Otóż to, taki medialny trochę jeszcze. Ten konstrukt Zuzy Lewandowskiej no jednak był. Sama książka przeszła renowację gruntowną. Przebudowę ścian. I rozpoczął się ten maraton, ten sukces Zuzy Lewandowskiej. Ale przyjrzyjmy się temu, jak ona się stawała, bo to powstawanie postaci, które potem się okazuje, że śnią się po nocach autorom, że żyją swoim życiem, że pukają do drzwi, robią co chcą i zmieniają się jak chcą, domagają się tego, żeby pisać o nich kolejne historie, to dla zwykłego człowieka jest trochę trudne do wyobrażenia, ale biorąc pod uwagę, jak wielu twórców mówi, że to poniekąd się tak dzieje, że to jest nagle ktoś, kto istnieje sobie i robi co chce, no to jest ciekawe. To te cechy Zuzy, które od razu wiedział pan, że są, te aspekty osobowości, które na przykład powstawały w drodze waszego poznawania się, jak to wyglądało? Przede wszystkim to jest zlepek kilku postaci, które znałem. Zlepek jej charakterów oczywiście, wiadomo. Z jednej postaci wziąłem jej taką siłę, z innej miłość do butów, z innej jeszcze coś. Takie kobiece. Ja nie sądzę, żeby jakikolwiek, którykolwiek autor powiedział, że konkretnie postać odwzorował na kimś konkretnym. Zawsze się bierze cechy wielu osób, żeby stworzyć osobę Supermana, osobę idealną, prawda, która jest taka postać, która przyciągnie czytelnika, która zabsorbuje jego uwagę, którą będzie chciał kupować cały czas, mówię kupować nie w sensie wiadomo finansowym, będzie chciał ją kupować, będzie chciał się z nią przebywać, uczestniczyć w jej życiu, przeżywać jej problemy, kibicować jej nieraz, drżeć, kiedy Zuza, prawda, jest w serii Raczycho, Zuza w części pod tytułem Raczycho, Zuza choruje, czytelnicy do mnie pisali, panie Jacku, ja drżę, ja się boję. Działo się, ci ludzie przeżywali, wczuwali się w tę historię, więc to jeszcze bardziej utwierdza autora, że stworzył postać, którą może naprawdę spotkać na ulicy. To jest śmieszne, ale nieraz jak idę po Płocku, to i widzę kobietę z długimi włosami, właśnie postać z okładki, prawda, Zuzy? Popijającą sztoka i palące. No może na ulicy nie popija sztoka, nie pali stramocy. Nie, no, oczywiście. Ale nieraz tak mówię, Boże, Zuza. Bo też to jest taka postać, no nieoczywista, nie. Bo to też są takie elementy, o których wspomniałam przed chwilą, mocno związane z takim naszym wyobrażeniem takiego tradycyjnego, takiego oldschoolowego detektywa, takiego private eye. Dokładnie. A tymczasem Zuza Lewandowska właśnie ma takie cechy i takie przypadłości, takie słabości, które w tym wypadku dodają jej uroku. No człowiek bez słabości. No nie, nie istnieje, nie, no ale są różne. Ona ma takie. Bez filtra. No to rzadko kiedy kobiety paliły papierosy. Niedawno, ponieważ stwierdziłem, że jako twórca Zuzy Lewandowskiej postaci, która pali ekstramosem bez filtra i pije sztoka, no to te wszystkie rzeczy powinienem też posiadać. No i 2 lata szukałem ekstramosy bez filtra. Z tamtych czasów? Tak. I udało mi się zdobyć. Rozumiem, że stoją jako taki obiekt muzealny. Ale nikomu nie powiem, ile kosztowały, tym bardziej, że żona będzie może tego słuchać. W każdym razie nie były tanie, tak powiem. Nie można wyrzucać tego obiektu muzealnego, nie, ponieważ... Oryginalne ekstramosy może się okazać inwestycją. Oczywiście. No to są dokumenty rzeczywistości, która poniekąd minęła. No sztoka w tamtych czasach to tak już, no to pasowało też do prawnika, prawda? Adwokaci jak dostawali i dostają do tej pory koniaki, prawda, łyskacze, no te lepsze trunki, więc trudno, żeby ona piła czystą wódkę. Czystą wódkę to pił Mariański. No nie pasowałoby to jednak kobiecej postaci w jakiś sposób. Do kobiety, która się przecież zaopatruje w buty komisie przewódkowskiego, tak teraz Chmielna, tak? Nawet tutaj ten rodzaj trunków też rzuca pewną taką barwę na męskich bohaterów, bo inaczej postrzegamy bohatera, który popija właśnie tę ognistą wodę, a inaczej kiedy po prostu wódkę, a inaczej, bo jak to brzmi ognista woda, to dobrze brzmi poniekąd tak indiańsko. Tak. Natomiast Majem zajechało. Tak. A tu po prostu bez ceregieli, a inaczej kiedy popija koniak. Oczywiście. No to już jest zupełnie inny rys charakterologiczny poniekąd. I proszę zwrócić uwagę, Zuza się nigdy nie upija. No właśnie. Nigdy w książce nie jest, że się Zuza upiła. Nie dużo, tak, bo ma mocną głowę. I mocną wątrobę najwyraźniej. Wątroba to później się dlatego każdy wytrzymała. No to się śmiejmy, drodzy państwo. Absolutnie nie popieramy popijania jakichkolwiek trunków, ale po prostu analizujemy postaci. Ona pije sztoka bezalkoholowego. Tak. I pali papierosy bez nikotynowe. Bez tytoniu. Dokładnie. Bez niczego. Bez niczego. Po prostu one się dymią, bo tak są skonstruowane i tyle. Są bez filtra, bo też po co im filtr, skoro nie ma czego filtrować. Dla tych, którzy pamiętają tamte dawne czasy, no to różne były papierosy, no ale te ekstra mocne bez filtra to był taki najwyższy poziom mocy papierosów. Dokładnie. I też raczej wiązał się z wyobrażeniem takich bardzo mocnych, też fizycznie pracujących raczej mężczyzn. No na pewno nie kobiet, jeżeli już w ogóle papierosy, nawet rzeczywiście. Tych pracujących, to myślę, to raczej oni palili popularne, bo to były tańsze. Ekstramosy bez filtra były trochę droższe papierosy. Ale facetów takich konkretnych. Czyli taki kapitan statku. O! Konfrontujący się ze sztormami. Tak. O, tak. I od razu... To mi pasuje. Idealnie. I od razu takie drobne elementy, proszę, powodują natychmiast, że zaczynamy sobie taką postać wyobrażać, co może zrobić, czego nie może zrobić, jakie ma predyspozycje i do jakich zachowań, z czym sobie może poradzić, a z czym nie. No już jak ze sztormem, to znaczy, że trudne sprawy mogą być przez taką postać rozwiązane i nie jest łatwym orzechem do zgryzienia dla innych, na przykład śledczych, albo dla innych osób, które z jej otoczenia, które na przykład mają problem z tym, że ona jest taka mądra, inteligentna i rzutka. I, no dobrze, ale jeszcze trzymajmy, bo tak a propos Mariańskiego, o którym pan wspomniał. Bo trudno im nie wspomnieć. To też jest tak, że kiedy rysujemy jakąś postać na kartach, to, żeby ona lepiej wybrzmiała, no trzeba zrobić do niej kontrpostać poniekąd, bo tylko w tym świetle dobrze wybrzmiewają różne cechy, różne zachowania. Czasami ukazane są inne strony takich dosyć oczywistych, wydawałoby się, zachowań, kiedy mamy odpowiednią kontrę. Czy z taką myślą pan konstruował postać kapitana Mariańskiego, czy też ona sobie sama wyszła, a potem tak się stało, że... Nie, ja chciałem stworzyć różne postacie, najróżniejsze, żeby to było jak najbardziej, żeby Zuza Lewandowska żyła w prawdziwym świecie, prawda? Tam występuje przecież Mariański, występuje proboszcz, którego wszyscy raczej lubią, a też jest niepozbawiony wad, prawda? Różnych. Także im większa to grono dookoła Zuzy, postaci o różnych cechach stwarzają klimat, że nie jest to główny bohater, który chodzi po Srebrnym Globie, prawda, jako samotnie. I na tym chyba to polega, żeby stworzyć w to odpowiednie środowisko, wytworzyć środowisko lat 70. oczywiście, z przymrużeniem oka i troszeczkę w krzywym zwierciadle. Bo też czarny humor wydaje się, że ciężko by wybrzmiał w takiej, przy bohaterze, który byłby samotnikiem. To chyba nie dałoby się, bo... No nie wiem, może jakiego drugiego Robinsona Crusoe napisać. No może, to zależy. Zależy, jakby chyba autor podszedł do tego, ale to byłoby trudno. Piętaszka, no więc ale piętaszek by był, no właśnie. Bez piętaszka wtedy. Bez piętaszka. Bez piętaszka. Może by to było ciekawe. Milczący Robinson Crusoe. Cóż. Ale jego myśli by szalały. Dlaczego, przepraszam jeszcze, osoby, kiedy przebywają w samotności, często później zaczynają mówić same do siebie. No właśnie. Bo to nie jest milczący. To jest pytanie, czy jeżeli by nie mówił, to czy by tak intensywne miał monologi wewnętrzne? Może to się nie da, tak? No właśnie, ciekawe. Może byłaby to bardzo krótka książka, może byłaby w obrazkach, a może byłby to taki wielotomowy wewnętrzny monolog. Trochę troszeczkę w tej chwili, w dzisiejszych czasach też się trochę zamykamy. Te lata 70., które pokazałam w serii Zuzo Lewandowską i pokazują jednak te większe więzi społeczne, więzi międzyludzkie, które dziś aż są niewyobrażalne w pewnym sensie. Chyba za nimi tęsknimy, dlatego tak chwytliwe jest to, żeby zabrać nas w tego rodzaju rzeczywistość, gdzie jednak ludzie nawet w tych sporach, w tych trudach, w tej konfrontacji z czarną rzeczywistością, no są ze sobą i jakoś potrafią być ze sobą nawet przy tak dużych różnicach. Rozmawiają ze sobą, pytają, co słychać, zaczepiają się, ale w dzisiejszych czasach my sąsiadów nie znamy często, prawda? W ogóle nie zamienimy słowa. Mało i tego. Nawet nie mamy takiego zwyczaju i nie do końca jest to dobrze rozumiane nadal, kiedy ktoś z kimś próbuje nawiązać kontakt. Mimo, że przecież o tym się cały czas mówi. Mimo, że mamy internet, w którym królują takie nagrania, tutoriale, jak sobie poradzić ze sobą, jak odnaleźć istotę swojego życia. I to już nic nie pomoże. Idziemy do przodu. Ja przejechałem metrem i spojrzałem tak po wagoniku, a wszyscy każdy siedział w swoim smartfonie, prawda? No, kiedyś... Może czytał książkę. Może. Tego nie wiemy, bo w sumie raczej, teraz smartfonie książka też się czyta. Miejmy nadzieję. Ale kiedyś ludzie rozmawiali ze sobą, nawet nie znając się, prawda? W metrze, w autobusie, jeden drugiego zaczepia. No o czymkolwiek się mówiło, rozmawiało. W tej chwili zaczynamy się odsuwać społecznie, zaczynamy się dzielić, rozwarstwić. Społeczeństwo się, tak bym powiedział, ludzie się zamykają w sobie i proszę zwrócić uwagę nawet na jedną rzecz. Można wziąć statystyki. Statystyki samobójstw lat 70., 80., a statystyki samobójstw dzisiejszych czasów. To jest szalona różnica. Ludzie nie wytrzymują, bo jednak te więzi, takie jak były międzyludzkie, ludzie byli bardziej odporni. Mimo wszystko, ludzie byli bardziej odporni psychicznie, byli bardziej wytrzymali na stresy. Czasy też były ciężkie, więc Czasy były bardzo ciężkie. W dzisiejszych czasach to jest tragedia, kiedy dziecku się nie kupi czegoś, tak? To jest prawie tragedia, że dziecko pójdzie prawie na most i skoczy, bo tatuś czy mamusia mu czegoś nie kupi. Dosłownie do takiej sytuacji dochodzi. Naprawdę, to jest zupełnie inne społeczeństwo, zupełnie inne czasy. Tęsknimy za tym? Część tęskni, część nie. Ludzie się zmieniają, naprawdę się zmieniają. Dzisiejsze czasy nie potrzebują. Może ja, to może zabrzmi brzydko, ale do takiej więzi, żeby z powrotem to wróciło, potrzeba jakiejś wielkiej tragedii. No na pewno. Ja wiem, ja tego nie chcę i tego nikomu nie życzę, ale to trzeba wielkiej tragedii. Niewątpliwie ten okres pandemiczny chyba stał się takim przełomem prowadzącym do tego, że odkryliśmy, że bycie z drugim człowiekiem, bycie w społeczności zauważenie innych osób, nie tylko z grona tego najbliższego, ale po prostu sąsiadów jest bardzo ważne, potrzebne i też sprawia nam przyjemność pomóc innym, powiedzenie dzień dobry, taka troska, bycie ze sobą, jakże jest istotne. I tak, i nie. Z drugiej strony w rodzinach, w małżeństwach zaczęła się praca zdalna, bo praca zdalna. Niech pani teraz zobaczy, ile związków się rozpadło, bo ludzie zaczęli przebywać więcej ze sobą. A nagle się okazało, że siebie w ogóle nie znali, bo się tylko spotykali po pracy i w weekendy. To jest jeszcze inny aspekt tej sprawy. Rzeczywiście. Inny aspekt, który pokazuje, jak wiele mamy takich deficytów dojrzałości i umiejętności dzielenia się sobą i swoim z innymi, ale to wszystko jest tak naprawdę, wydaje mi się, z jednego koszyczka. To znaczy ta potrzeba, uświadomiona potrzeba, po którą się dąży, spełnienia tej potrzeby, czyli dawania siebie innym i brania tych drobnych gestów od innych, to jest, to też to nawet w tak trudnej sytuacji, jakim jest bycie w dużym gronie długo na małej przestrzeni, którą nagle staje się mieszkanie, to jest mieszkanie, to jest wyzwanie. Ale wtedy mamy te narzędzia, które pozwalają nam wspólnie być. A kiedy cały czas jesteśmy od siebie oderwani, skupieni tylko na własnej potrzebie, mamy swój zamknięty świat, którego mamy poczucie, że nikt nie rozumie, w ogóle nie jesteśmy też zainteresowani światem innych osób. Nie mamy też narzędzi, żeby to wyrażać, no to zaczyna być konflikt, kiedy ten ktoś nagle cały czas jest. Też przecież społeczeństwa nasze, jak patrzeć na dorobek naszych przodków, to nie były społeczeństwa, w których każdy społeczności miał 60-metrowe mieszkanie i mieszkał w nim sam. A w tej chwili jest problem, żeby wziąć dziadka czy babcię, nie? Bo przeszkadza. Przeszkadza. Znaczy nieraz jest to po prostu niemożliwe. Z wielu przyczyn. To też nie zupełnie, że przeszkadza. Ja tu będę też bronił takich ludzi, ponieważ wtedy ludzie, kilka pokoleń mieszkało w jednym mieszkaniu. Oni się ze sobą byli zżyci. Jednak w dzisiejszych czasach dziadek, babcią mieszkają osobno, prawda? Załóżmy. Oni mieszkają przez kilkadziesiąt lat osobno i w tym momencie, wchodząc w mieszkanie drugi, no to, wiadomo, to się wszystko to jest zmienia. Bardzo trudne. To się zmienia całe życie tych ludzi. I w tym momencie to jest wielkie wyzwanie, bo każdy ma swoje, a starsi ludzie mają swoje przyzwyczajenia. Mają te przyzwyczajenia. Każdy są tak już w którymś momencie ma swoje przyzwyczajenia. Każdy, ale oni mają szczególności, tak, prawda? I w tym momencie zaczynają się konflikty. I więc w tym momencie, tylko ja jako pisarz te rzeczy obserwuję i staram się w jakiś sposób wiele rzeczy naświetlić, pokazać, bez własnego oceniania, bez własnych jakichś osądów, że po prostu niech sobie ludzie sami popatrzą na to. Ja tylko chcę to pokazać, przedstawić, ale pozostawiam innym to do myślenia. Drodzy Państwo, a jak to jest, kiedy pisze się tyle książek od tylu lat plus jest się związanym z tą jedną osobą, która śni się po nocach. Jest to postać fikcyjna i szuka się przecież inspiracji cały czas. Jednocześnie cały czas ktoś się dobija ten sam do drzwi. Chce się uwolnić, a może nie? Dowiemy się o tym za chwilę. Living under the fear till nothing else remains. is coming. All else are castles built in the air. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Everything. No cóż, panie Jacku, Jacek Ostrowski, pisarz, jest cały czas naszym gościem w Trójce pod Księżycem. Jak to jest? Często pan chce się uwolnić od Zuzy Lewandowskiej? No mam takie momenty, nie ukrywam. I co pan jej mówi wtedy? Idź do Marieńskiego. Żartuję w tej chwili. A wtedy co robi Marieński? Puka do pana, mówi, przecież ja z nią nie wytrzymam. Nie, no są momenty. Chciałbym dać czytelnikom jeszcze więcej, bo mogę więcej dać niż tylko Zuzę Lewandowską, ale czytelnicy chcą Zuzę Lewandowską. Są dwie Zuzy rocznie, dosłownie, tak. Dwie Zuzy rocznie chcą, no więc dwie Zuzy rocznie powstają. Szanuję czytelnika, czytelnik się świetnie przy tym bawi. Niech się bawi. Ja się bawię, dokąd się będę bawił pisaniem Zuzy, kiedy będzie, dokąd będzie mi sprawiała wrażenie, to jestem pewny, że przekażę to swoją radość i czytelnikowi. W momencie, kiedy zacznie mnie to nudzić, to i tę nudę przekażę czytelnikowi, czytelnik sam mi podziękuje. Więc to chyba taka zależność jest. A Zuza mnie do tej pory bawi. Dlaczego pan lubi Zuzę Lewandowską? Tak osobiście. Pan jako czytelnik poniekąd swoich powieści. Ja lubię takich ludzi jak ona. Ludzi twardych, konkretnych. To chyba to jest podstawowe. Zaradnych. Bardzo zaradnych. No w dzisiejszych czasach ta zaradność nie jest aż tak potrzebna jak w tamtych czasach, prawda? Więc to nie jest taka cecha na dzień dzisiejszy aż tak, chociaż oczywiście też. Ale Zuza Lewandowska ma wiele cech, bym powiedział, genialnych w czasach PRL-u. Kiedy się żyło trudno. Dzisiejszy czas na pewno te cechy nie są aż tak potrzebne, chociaż też są fajne. Także Zuzę kocham za... Właśnie to mówi się, że się ludzi kocha za ich wady, a ja ją kocham za jej zalety. Za jej zalety. Za wady. Piję sztoka bezalkoholowego. Też mogę się napić kieliszek. Papierosów nie palę od lat. Kapitan Mariański w takim razie. No boż przecież jak jest Zuza, to inne postaci przecież też jej towarzyszą. Kapitan Mariański. Jak powstał Kapitan Mariański? Sam pamiętam dużo głupich milicjantów, powiem tak. Dużo... Aż ile było tych kawałów w swoim było kawałów, czasie? Mnóstwo było kawałów o milicjantach. Było dużo kawałów o partii, o Związku Radzieckim, o hrabim i o milicjantach, tak? Dobrze pamiętam. Także było dużo tych kawałów, ale milicjanci faktycznie tacy byli. Mam takiego znajomego, który w czasach PRL-u był milicjantem, był oficerem milicji i jeździł po tych posterunkach takich wiejskich i przeglądał ich książki raportów. I mówi do mnie, wiesz co, mówi, skąd ty to znasz? Przecież to wszystko prawda. Te raporty Mariańskiego to są jak te raporty tych milicjantów, gdzieś na tych gminnych, prawda? Te były takie te posterunki wiejskie. Pamiętam, kiedyś w Raciążu zatrzymało mnie dwóch milicjantów. Jechałem nowym samochodem. W tamtych czasach nowym samochodem, powiedziało mi się. I poproszę dowód rejestracyjny. Podaję dowód rejestracyjny. Milicjant patrzy. Mówi, a dlaczego obywatelu nie było się na przeglądzie technicznym? Mhm. Ja mówię, o co mu chodzi? No jak to nie? No przecież tu jest data. Ja mówię, ale to jest data produkcji. Aha. To jest prawdziwa historia. To jest prawdziwa historia. Wiele miałem przypadków takich różnych. Zresztą no, widziałeś tych milicjantów. Potrafili się wysłowić, zachowywali się no, naprawdę jak Mariański, tak troszeczkę. Oczywiście te raporty Mariańskiego są no, mocno zakrzywione, ale, no, ale to o to chodziło, żeby jeszcze dokręcić. No w końcu to jest humor, prawda? No w końcu tak. To jest humor, więc chociaż w pewnym momencie mówią czytelnicy, że Mariański coraz bardziej idiocieje. No, czyli więc trzeba go podkręcić w drugą stronę. Nie, trzeba go troszeczkę podkręcić. Zawsze kontroluje troszeczkę te ruchy i mówi, jak mówię, bo czytelnicy mówią za bardzo, może faktycznie za bardzo, więc troszeczkę, więc poszedł na szkolenie do pewnej pani porusik, prawda? Z ortografii. Ale do kogo to się będę mówił, trzeba przeczytać książki. Oj, drodzy państwo, te bohomazy różne takie. Bohomaz to jest tytuł. Ja maluję bohomazy. Ja wiem, że pan maluje. Często? Ma pan czas? Nie, rzadko, ale faktycznie bohomazy. Żona któregoś dnia powiedziała, pokaż, ja ci pokażę, jak się maluje obraz. Jak namalowała obraz, to mi szczęka opadła. I co namalowała wtedy? Ale co tam było? Pani pokaże na zdjęciu. Piękny obraz, mówi pani. Co pan odnajduje, malując swoje obrazy w tym momencie malowania? Malowanie, nie mam czasu malować. Uwielbiam malować, ale uważam, że to jest takie stare powiedzenie, prawda? Trenir się i mistrza. Gdybym dużo malował, na pewno bym dużo lepiej malował, więc może to już bym nie były bohomazy. A lubię, daje mi spokój, troszeczkę myślę wtedy o książkach, nowych książkach, ale naprawdę nie mam czasu. W tej chwili jestem tak zarobiony, że już jestem sam przerażony. Co to znaczy? W takim razie życie zawodowe od strony notatnika, który reguluje każdą godzinę dnia. Wchodzimy teraz w ten harmonogram życia pisarza Jacka Ostrowskiego. Jak wygląda w takim razie pana tryb pracy w ciągu roku, kiedy przecież muszą powstać przynajmniej dwie Zuzy Lewandowskie? Dwie Zuzy Lewandowskie i trzy Sierczowskie. Jeszcze coś. Jeszcze coś. To schodzi z tym trochę czasu. Jestem troszeczkę leniwy z natury, znaczy leniwy, może nie zupełnie leniwy, ale jestem wszystkie na pewno niepokładany. Jestem bałaganie, się pokładany. Po prostu tego mam dom, w którym wciąż robię remonty sam zresztą, bo uwielbiam sam robić remonty. Nikt nie zrobi tak dobrze jak ja. O, taka moja jest dewiza. To nieprawda, ale po prostu lubię to robić. I robię jakiś remont, przerywam i piszę książkę. Znów coś robię i piszę książkę. Może taka metoda, dziwna metoda, ale jak jest duży dom, to jest dużo takich robót, także zawsze jestem w transie takim remontowym. No, dwie książki, wyjazdy. Na wyjazdach mi się dużo jeżdżę do Hiszpanii ostatnio, także też tam mi się gorzej pisze. Gorzej. Bo za dobra pogoda jest pewnie. Tak, jest za ciepło chyba. Jest chyba za ciepło. Także naprawdę nie myślałem kiedyś, że jeszcze jak pracowałem zawodowo, teraz już nie pracuję zawodowo od kilku miesięcy, to myślałem, że będzie troszeczkę więcej, lżej, ale nie. Wydawca każe mi wydać w tym roku 4 książki, w przyszłym roku nie wiem ile, także ostro jest. To zajrzymy do tego notatniczka i do tego harmonogramu, bo to, co pan mówi jeszcze, jak wspomina pan, że jest pan niepoukładany, to się nie da zrobić tak, skoro tyle pan robi i tyle różnych aspektów życia. Bo są też tacy pisarze, którzy tylko piszą, nie zajmują się w ogóle żadnymi remontami, żadnymi obiadami, niczym ja są inni. Też. Nie umiem gotować. Ale żadnymi aspektami życia, no, ale remontami, no tak. Tutaj się robi jedno, tu się robi drugie, no nie da się wszystkiego naraz. Żona, słyszysz? Ale ja chyba sobie teraz coś tu grabię. Można wszystko połączyć, ale nie trzeba. To wszystko zależy, jak się ludzie dogadają. Więc tak, no to trzeba jednak. Też są terminy. Też przecież to nie jest tak, że wena jest każdego dnia, o każdej godzinie. Rzeczy muszą mieć swoją konstrukcję. Oczywiście być może siada się i się pisze w którymś momencie, ale też to trzeba przygotować, jeżeli tyle już jest historii danej postaci, jak jest na przykład to w wypadku Zuzy Lewandowskiej. To też trzeba uważać, żeby czegoś nie powtórzyć. Albo czemuś nie zaprzeczyć, więc to też wymaga analizy. To jest od groma pracy. Jest jeszcze życie, jest jeszcze córka, jest jeszcze wnuczka. Dokładnie. Więc życie takie, które są znajomi, które przecież też jest inspiracją, które jest samo w sobie istotą. No więc jak pan komponuje ten dzień w ciągu roku? Jak to wyglądają te miesiące od tej strony zawodowej? To jest takie szarpanie. Ale miałem kiedyś taką sytuację dosyć ciekawą, pokazującą, jak można się na maksa zmobilizować. To była taka książka Zaginiona kronika napisana. Krzyżówka, mówię, pana samochodzika, no nie wiem z czym tam jeszcze. Taka typowa dla młodzieży, dla dzieci do 99 roku życia, które lubię trochę historii, bo faktycznie tej historii tam jest trochę. Ale też innego zmierzam, że to była książka, która była zaplanowana. Wydawca sobie tak też życzył. Coś mi się pokręciło i przegapiłem terminy. I nagle się okazało, że mam miesiąc na pisanie książki. Miesiąc. Ja tę książkę pisałem w miesiąc. Pisałem po 12 godzin dziennie i powiedziałem nigdy więcej. Nigdy więcej. Ale to był horror. Ale można się skoncentrować. Ale przy Zuza jest jednak, to jest dłuższy cykl. Ja nigdy miesiąc czasu książek nie piszę. Ale to był taki jedna sytuacja i stwierdziłem, że napisać książkę ponad 300 stron w miesiąc, to jest duże wyzwanie. Dla wszystkich domyślam się, teraz zerkam poniekąd w kierunku żony. To też dla wszystkich jest dla przecież wszystkich, to wyzwanie. To jest bardzo trudne. Tak. A jakoś przecież trzeba żyć, skoro mówią o tej społeczności lokalnej i nie tylko lokalnej. A książka nawet przez byłaby ciepło przyjęta przez ludzi, którzy oczywiście oczekiwali tego, co oczekiwali, bo to jest najgorzej, kiedy się oczekuje od autora czegoś podobnego do Zuzy, czegoś. I to jest właśnie, taka sytuacja jest przy innych moich książkach, że niektórzy czytelnicy oczekują coś w stylu Zuzy, a ja piszę różne książki, nie zawsze są w stylu Zuzy. Jak pan sobie z tym radzi? Z tym taką presją? Z jednej strony by się chciało, z drugiej strony by się chciało uwolnić po swojemu. Potem się człowiek, domyślam się, zastanawia, ale czy to po swojemu to jest dobrze? Może oni mają rację? Może ja wszystko powinienem robić tak? Jak sobie pan sobie radzi z Zuzu myślami? To jest taka sytuacja też, że to jest takie ciężko powiedzieć, naprawdę. Bo to jest książka, która już zawodnęła moim życiem. I to jest to, bo jak piszę dwie książki na temat Zuzy rocznie, no to jest pół roku. ponad pół roku, tak? Pół roku życia, z Zuzą. Życia. I to jest pół roku, kiedy muszę codziennie tych kilka godzin jednak posiedzieć nad książką, no żeby to nie było tak, jak pani wcześniej wspomniała, żeby to nie było jakieś powtórki, żeby nie było to, bo jednak takie rzeczy mogą się autora zdarzyć. Ja na przykład mam taki, zresztą zwróciłem uwagę na jedną rzecz, na przykład, że napisałem coś, jakąś część książki, później odłożyłem książkę na 3-4 dni, bo coś tam innego robiłem, czy wyjechałem. Wracam, nie zaglądając, piszę książkę. Później cofam i patrzę i napisałem dwa razy to samo. Po kilku dniach identyczny tekst napisałem, strony czy dwie, więc do czego to dochodzi, nie? Nie wiesz, w końcu człowiek nie kontroluje, co w głowie, a co na papierze jest. Także to jest na pewno, no mówię, akurat 10, bo teraz 9 Zuza wyszła i teraz będzie 10 Zuza, wyjdzie jesienią, ale już pierwszy raz od dawna mam Zuzę w głowie 10, więc to jest dobrze, będzie fajnie, będzie dużo zabawy, ale to jest, mówię, naprawdę to jest, i chwilami po prostu już mam dość, bo to jest... Ale czego wtedy mam dość? Tego, że to jest ta Zuza i muszę? Czy, bo przecież skoro jest z nią przyjemnie, skoro nie nudzi się panu, skoro w sumie, no przecież historię przy innych bohaterach głównych też trzeba byłoby nowe wymyśleć. Wie pani co, lubię torciki wędlowskie. Ile można tego zjeść? Takie mnie masz w końcu. Za każdym razem jest inaczej. Ale choć tak na raz. Nie, po prostu chodzi, że są momenty, w których mam po prostu, może to jest taki moment, że nie mam pomysłu, nie wiem, chociaż ja zawsze mam pomysły. Żona mówi, że mam choro głowę zupełnie. Mam zawsze pomysł. No właśnie, a skąd te pomysły są? Po prostu nie gdzieś wiem. Między majsterkowaniem a majsterkowaniem? Nie wiem skąd. To jest trudno opowiedzieć. Nie jestem w stanie tego powiedzieć, odpowiedzieć na to pytanie, bo nie wiem skąd te pomysły przychodzą, ale pomysłów mam mnóstwo. Ja się nie boję. Jak mówią ludzie, pytają mnie, życzą mi nieraz, mam urodziny, coś, weny i tak dalej. Ja mam ją zawsze. Zawsze mam pomysły. Przy czym to jest ciekawe, większość książek piszę bez żadnego planu. To znaczy zaczynam książkę, tak nawet Zuzę w większości. Tu też Zuza, mówię, 10 mam w głowie. Znaczy w 10 mam po prostu pomysł, wiem, mam drogę wyznaczoną, ale co będzie dalej, po drodze nie wiem jeszcze. I tak jest ze wszystkimi praktycznie moimi książkami, oprócz ostatniej wizyty, gdzie robiłem to wszystko według planu. Nie robię żadnych notatek, nigdy. W ogóle? W ogóle. Nigdy nie robię żadnych notatek, wszystko mam w głowie. Książkę muszę mieć w głowie. Jak mam książkę w głowie, wtedy ją, bo o co chodzi? Nieraz jak piszę Zuzę, czy jakąkolwiek powieść, to nieraz są pewne elementy, że przestawiam całe fragmenty. No piękna sprawa, przepraszam, bo ja kiedyś pisałem książki na maszynie pierwszą. Pierwszą książkę pisałem na maszynie w 80. bodajże drugim roku. No to wtedy trzeba było, był problem. Teraz przerzucam całe fragmenty, prawda, na komputerze. No, to jest po prostu inne życie, inna praca. I przerzucam, wie pani, w głowie się zastanawiam, mówię, nie, ten fragment musi być o ile stron dalej. Ja to wszystko przerzucam. Nigdy nie pracuję z notatkami, nigdy nie umiem notatki żadnej nie znajdzie. Owszem, jedyne co mam, to mam nigdy nie miałem pamięci do nazwisk, więc jak piszę, to mam zawsze na dole tekstu w Wordzie. Najczęściej przewijające się nazwiska mam wypisane, bo mi się później mylą. A te wszystkie pomysły, które nagle się pojawiają, kiedy pan, nie wiem, tam wierci dziurę na hak, na nową półkę, tak. Albo coś innego. Przestawia ściany, stawia nowe. Dokładnie, tak i jest. Tak dalej. Tu wyburza, tam przemienia tak. I to tak. Przecież jest czas i ten pomysł jest i za parę godzin może go nie być, bo można zapomnieć z różnych przyczyn. I co, nie notuje pan nawet takich rzeczy? Nie zapominam. Ja mało tego. Ja jak na przykład idę spać. Wielki talent. Jak idę spać, nie, to nie znaczy. Jak idę spać i nie mogę zasnąć, to wtedy myślę o tej książce, którą piszę. I przychodzą mi nieraz fajne pomysły, też nie notuję, rano pamiętam, budzę się, pamiętam i rano to notuję, albo w południu wszystko jedno. Te rzeczy pamiętam, ale jestem nastawiony bardzo na wtedy napisanie. Jak ja piszę daną książkę, ja myślę tylko o tej książce, nie? Nieraz nawet... I codziennie wtedy pan pisze te parę godzin? I różnie to bywa, ale z reguły tak. A jak mam już coś takiego, jakąś super scenę wymyśloną, no to wtedy ją gdzieś tam umieszczam. Całą książkę muszę mieć w głowie. Jak mam ją w głowie, to w tym momencie ją jeszcze, wie pani, udoskonalam. Tak to u mnie zawsze, a to zawsze tak było u mnie od początku. A jak pan godził w takim razie część życia zawodowego związana z pisarstwem, z tą drugą częścią życia zawodowego? Jak to połączyć? Myślę, że wielu też naszych słuchaczy, którzy... gdzieś tam coś trzymają w szufladach, gdzieś tam coś tam piszą. No, ma ten kłopot, jak sobie to wszystko zaplanować, bo jest życie, bo no, zanim człowiek będzie mógł zrezygnować z jednego, żeby poświęcić się drugiemu, również ze względu na te aspekty no, po prostu finansowe, to często mija wiele czasu, a czasami no, jest tak, że się pisze to i to się robi. Ja coś pani powiem. Trzeba... czegoś chcieć, trzeba dążyć. Ja z moim pisaniem było tak. Marzyłem od zawsze o pisaniu. W 82 chyba drugim bodajże rokiem sam pierwszą książkę na maszynie, jak wspomniałam wcześniej. Wysłałam do iluś wydawnictw, tam były wtedy 3-4 wydawnictwa w Polsce, prawda? Mm-hmm. Więc szybko dostałam odpowiedź. Panie, weź się pan za układanie płytek, a nie pisz książek. To oczywiście tu żartuję. I ileś lat był, nie pisałam w ogóle. Ale cały czas miałam to w głowie. Nagle w pewnym momencie powiedziałam, jak nie teraz, to kiedy? I proszę sobie wyobrazić, że miałam firmę komputerową. Ja firmę zlikwidowałem. Przestałem pracować w ogóle. Mm-hmm. To było wyzwanie wielkie dla mnie i dla ludzi. Postanowiłem pisać. Siedziałem, pisałem przez kilka lat. Pisałem. Te książki pierwsze były... Teraz bym się tego w życiu nigdzie nie wysłał, prawda? Ale cały czas trenowałem i cały czas pisałem. Trzeba napisać naprawdę miliony słów, żeby sobie jakiś styl wyrobić. Ja wiem, że ja nie piszę, może mój język nie jest wyrafinowany, ale piszę krótkimi zdaniami, piszę tak, że łatwo się czyta moje książki i to wszyscy przyznają. Mam swój styl, ja się go trzymam. Nie starałem się nie wzorować na nikim, mhm. dlatego że chciałem sam stworzyć własny styl, ale co mówię, to trzeba poświęcenia. Bez poświęcenia jest naprawdę ciężko. Jest naprawdę ciężko cokolwiek zrobić. Zresztą to i w każdym zawodzie, nie tylko w pisaniu, mi się wydaje, w śpiewaniu, w czymkolwiek. To jest takie rzemiosło przecież, które trzeba wyrobić i rozwijać poprzez pewną powtarzalność, konsekwencje, nie poddawanie się, bo przecież wena, no w pana wypadku wena jest codziennie, ale większość jednak twórców tej weny, tych pomysłów, o tym mówię, tych pomysłów szuka często. Czasami zdarza się też, że rzeczy gdzieś tam nie idą dokładnie w tym kierunku, w którym się zaplanowało, albo okazuje się, że się nie zaplanowało tak jak no tak. czegoś. Ja sam mam jeszcze kilka świetnych pomysłów, świetnych książek, znaczy pomysły są świetne, jak co z tego wyjdzie, nigdy nie wiadomo. No, ale nie mam na to czasu. Nie mam na to czasu i cały czas to odciągam w czasie. Ale mam kilka naprawdę fajnych pomysłów. No, zobaczymy. Czyli w tym roku czeka nas jeszcze ile książek, przypomnijmy? Jeszcze powinny dwie. Dwie być jeszcze wydane. A coś nam pan zdradzi? No, powstaje teraz kryminał. Główna też głównym bohaterem, główną bohaterką jest kobieta, pani detektyw o imieniu Agata. Agata ma psa Rottweilera o wdzięcznym imieniu George. Tyle zdradzą. Rottweiler. Brzmi dobrze. Brzmi dobrze. Rottweiler, który siedzi, tylko z niej jeździ, cały czas ślina mu kapie z pyska. Był taki serial Gliniarz i prokurator. Był, jakkolwiek... tam był bulldog. Tam był bulldog. Też się ślinił. Tak, także to mogę zdradzić. Akcja rozgrywa się w dzisiejszych czasach. W czasie też, właśnie też już wojna jest na Ukrainie. To nie jest czarny humor. To jest takie trochę też pokazanie Polacy w krzywym zwierciadle troszeczkę. Bo motto książki jest, to mogę zdradzić. To są słowa Piłsudskiego, żeby mnie nikt nic nie posądził. Już wiem, co będzie dalej. Tak? No, domyślam się. Czy mam powiedzieć? Ominąć? Myślę, że może pan zacząć, ale nie dokończyć. Dobrze, Polacy to wspaniały. Tak. To już chyba, drodzy państwo, wiemy, ale cóż, no powiedział to Józef Piłsudski w swoim czasie. Należy kontekst znaleźć oraz resztę cytatu sobie wygooglać, jeżeli nie przychodzi do głowy, ale myślę, że większość z nas jednak tę wiedzę historyczną co do tej wypowiedzi wielu innych bardzo ciekawej postaci budującej przecież naszą niepodległość ma gdzieś w głowie. No bo na szczęście, co jak co, ale jesteśmy w skali świata narodem dosyć mocno wykształconym, ogólnie rzecz ujmując. Dobrze, to wiemy, ale w takim razie, jeżeli przenosimy się we współczesność tak mocno, a tutaj Zuza Lewandowska przecież króluje w czasach, kiedy smartfonów nie było, wielu aspektów rzeczywistości i zagrożeń nie było. No, telefony w ogóle były. Ale chodzi o to, że czekało się latami, żeby dostać tego. Też takie łączenia były przecież międzymiastowe, panie przełączały te kabelki i słuchały w międzyczasie. Jeśli było trzeba i nie tylko... A w stanie wojennym. Rozmowa kontrolowana. No cóż, tak było. Dobrze, że było to, że ludzie byli uprzedzeni. Co też powodowało oczywiście, że ta inwencja twórcza i też humor wzrastał. Tak to jest w ciężkich czasach. Jeśli chodzi o ten aspekt taki śledczy, nazwijmy to, aspekt kryminalistyczny, czy w związku z tym, że porusza się pan po rzeczywistości współczesnej, też bada pan ten kąt rozwiązywania spraw, te aspekty związane z technologią też, która towarzyszy współczesnym śledczym? Znaczy akurat przy ZUS-ie, no to wiadomo, to są inne czasy. Wiadomo, nie? Tam poniekąd nie trzeba, ale współcześnie trzeba, czy nie trzeba? Współcześnie trzeba. I co? Są jakieś konsultacje z... Znaczy ja akurat tak... konstruuje książki i szczególnie w tej nowej powieści, mm-hmm. Wiesz, pani detektyw, gdzie omijam to. To nie jest najważniejsze. To nie jest najważniejsze. Czyli znowu osobowość, znowu myślenie. Tak, znowu... ja uważam, że to są szczegóły, to są rzeczy, to są takie dla mnie, jako pisarza nawet bym powiedział, tak nudne dodatki w niektórych sytuacjach, które podejrzewam, że jak mnie nudzą, to ja zawsze mówię, to im czytelnika będą nudzić. Mm-hmm. A chcę, żeby czytelnik cały czas... Czyli nie będzie tam specjalnych aspektów CSI? Nie. W tej książce w każdym razie. Może w innej, kto wie. Ja wiem, że na przykład Kasia Bonda to przywiązuje wagę na przykład, nie? Inni przywiązują wagę. Ja po prostu idę w innym kierunku. Jest różnorodność, to najfajniejsze we wszystkim. Zdecydowanie tak. Czyli tak, nowy kryminał z bohaterką Agatą, która ma Rottweilera, który się ślini. A w związku z tym na pewno wiele rzeczy się wydarzy. Takie postaci takich istot zawsze czynią jakiś raban w życiu innych z reguły, którzy pojawiają się gdzieś tam w okolicy. Tylko, że to nie bohaterki. Jest komedia. To nie jest komedia. Tym razem to nie jest komedia. Załamie się, kiedy czytelnicy stwierdzą, że to jest komedia. Żeby nie było jak z paragrafem było. Tak, tak. 168. Ta miała być taka ponura książka. No była ponura, ale wszyscy stwierdzili, że to była czarna komedia. Ja mówię, przecież ja nie potrafię pisać czarnych komedii. Ja nie chciałam komedii stworzyć. To tak właśnie wyszło śmiesznie. Drodzy ale Państwo, później już poszło. A czy tytułu też nie możemy zdradzić na pewno, tak? Nie ma jeszcze tytułu. Nie ma jeszcze tytułu. Tytuł to jest bardzo ważna sprawa w książce. Bardzo ważna sprawa. Przywiązuje wielką wagę do tytułów. Bo tytuł musi zachęcać, ale być też tajemnicą taką. Każdy tytuł jest, musi też odzwierciedlać. No w jednym słowie, staram się używać tytułów jednego słowa jako tytuł. Ten tytuł musi zawierać wszystko właściwie, co dotyczy książki. A jednocześnie tajemnicę, żebyśmy żeby po prostu w tytule nie było pełnego spoilera, co też się zdarza i to jest okrutne. A tytuły, chociaż przepraszam, był Czarny Wdowiec, składał się z dwóch wyrazów, ale Czarny Wdowiec też było w tym tytule dużo. Tytuł musi być, tak jak okładka jest związana z musi być treścią, taki tytuł, to wszystko musi być kompletne, to musi być całościowo związane, wszystko musi się trzymać, żeby to nie było, bo nieraz są tytuły książek. Ja w życiu czytałem też nie jedną książkę, gdzie po przeczytaniu zastanawiałem się właściwie, czemu był taki tytuł tej książki, nie? Mhm. Że właściwie, no... był w ogóle z kosmosu wzięty. Mhm. Ale nieraz jest tak, że wydawca też wymusza na autorze konkretny tytuł, to się zdarzają. Miałem kiedyś, wymusił kiedyś na mnie wydawca tytuł. To nie ten wydawca, ale była sprawa, że miał być hotel w tytule, a wydawca mi powiedział, ja już mam 4 hotele u innych autorów, ja już nie chcę hotelu. No i musiałem zmienić, a najbardziej by pasował, więc zdarzały się też takie rzeczy. Kto czyta pierwsze pana książki po napisaniu? Żona. Pierwszy recenzent. No i dobrze, drodzy Państwo, tak więc proszę, jak to pięknie można współistnieć, a przecież oddawanie najbliższej osobie tego swojego dzieła to jest bardzo trudne dla obydwu stron. Tego też się trzeba nauczyć. Bardzo dziękujemy za rozmowę. W Trójce pod Księżycem naszym gościem był pan Jacek Ostrowski, pisarz kryminałów czarnych komedii. Dziękuję bardzo również. Za wysłuchanie. Dziękujemy. Drodzy Państwo, to już ciemna noc, ale poniekąd początek nowego dnia. Dziękujemy. Katarzyna Cygler, a tę audycję wydała Monika Kural. Ściął mróz, z nieba spadł wielki wóz, przykrył drogi, pola i lasy. Myśli zmarzły na lód, dobre sny zmorzył głód, lecz przynajmniej się można przestraszyć. Na południu już skwar, miękki puch z nieba zdarł, kruchy pejzaż na piasek przepalił, jak upalnie, mój Boże, lecz przynajmniej być może wreszcie byśmy się tam zakochali. Thank you.